पहली बारिश में और तू पहली बारिश में और तू दूर से भीनी खुशबू आए शर्माओ ना गले लग जाओ ना ऐसे शर्माओ ना सावन में कैसी ये दूरी ओ पहली बारिश में और तू दूर से भीनी खुशबू आए हाँ पहला मौका मैं और तू एक दूजे से मिलने मैं और तू